Baada ya beti hiyo ya tisa, beti inayofuata ya kumi, hii imekuja katika kuthibitisha sifa ya Allah ya mikono. Sifa ya Allah ya mikono. Anasema, وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر الجهمي نحكيك أتبينغم تجهمي أيضا vile vile يمينه صفة يمكنواك وكليا أتبينغ جهمي كما الله هنا مكنو. Hapo kataja mkono wa kulia, alafu akasema wakilta yadaihi, akamthibitishia mikono miwili kwenye beti ya pili. Wakilta yadaihi, na mikono yake miwili yote, bil fawadhili, kwa fadhila, khairi, ukarimu, vipawa, tamfahu, hutoa. Hutoa kwa mikono yake miwili fadhail, فواضل فاضلة خيري وكريم ذيباوة إنما نيوته. أنا أتكلم وتنبيه هapa kwamba miongoni mwa aqida za ahlu sunna wal jamaa ni kuitakidi kwao kwamba mola wao anasifika kwamba ana mikono miwili, na jambo hili linapingwa na mtu jahmi. Mtu jahmi anapinga sifa ya mikono ya Allah, na sababu ni ile ile tuliyoitaja, kwamba lengo lao la kupinga kwamba hana mikono, lengo lao eti wanakusudia kumtakasa. Hana mikono bwana, wajua tukisema ana mikono ina maana kwamba hawafiki kwenye kumtakasa mpaka wameanza kwenye kumshabihisha. Walipo mshabihisha ndipo wakamtakasa, wakafanya makosa mawili: kosa la kumfananisha na kosa la kuikataa sifa yake aliyojisifia nayo kwenye Qur'an na aliyosifiwa nayo na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makosa mawili wameyafanya Jahmia, hawakukana kwanza sifa hii mpaka waliposhabihisha. Yani wao wamekwenda kwenye kukana baada ya kutoka kwenye kumshabihisha. Hana mikono, alafu wakarudi kwenye mikono yao. Yani mikono kama hivi, mikono yani kama mkono wa sokwe, mikono kama ya nyani, mikono kama ya nani, ibirika, mkono ibirika, mikono, mikono. Hana mikono, hana mikono. Kwa hiyo walimshabihisha kwanza, alafu ndipo wakaingia kwenye taatili, kuikataa hii sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Manhaji ya ahlu sunna wal jamaa, kanuni katika sifa za Allah zote: Allah ana uso, naam. Allah ana mikono, naam. Allah ana shuka, naam. Manhaji ahlu sunna katika sifa za Allah, manhaji yao inasimama katika misingi mikuu miwili. Chukueni misingi hiyo. Msingi wa kwanza, ithbatun bila tamthil. Ithbatun bila tamthilin, kuthibitisha pasi na kumithilisha, kwamba hii ni mithili ya hii. Ithbatun bila tamthilin, kuthibitisha bila ya kumithilisha. Huu msingi wa kwanza, manhaji ya ahlu sunna kwenye sifa za Allah inasimama katika misingi mikuu miwili. Msingi wa kwanza, kuthibitisha bila ya kumithilisha. Msingi wa pili, tanzihun bila ta'tilin. Tanzihun bila ta'tilin, kumtakasa Allah pasina kumkatalia sifa yake. Na manhaji yetu hii ahlu sunna, manhaji yetu hii ahlu sunna, manhaji yetu kwenye kitu gani? Ha? Manhaji yetu kwenye kitu gani? Kwenye sifa za Allah. Tuelewane hapa vizuri. Tulimesema ahlu sunna wal jamaa manhaji yao kwenye sifa za Allah imesimama kwenye misingi mingapi? Msingi wa kwanza unaitwaje? Ithbatun bila tamthili, maana yake kuthibitisha bila kumithilisha. Msingi wa pili, tanzihun bila ta'tilin, ta ain ta ya lam, ta'tilin, tanzihun bila ta'til, maana yake nini? Kumtakasa Allah bila ya kumkatalia sifa zake. Ha, tuko hadhiri mpaka hapo. Narudia. Manhaji yetu hii ipi? Manhaji ipi? Kwenye nini? Kwenye sifa za Allah. Hapo hapo, baki hapo hapo. Ambayo wanaisimamia ahlu sunna kwenye sifa za Allah inakinzana na manhaji mbili. Manhaji hii ya ahlu sunna juu ya sifa za Allah, mfumo wetu huu juu ya sifa za Allah unakinzana na mifumo miwili iliyokwenda kombo. Tupo pamoja? Naam. Manhaji yetu ahlu sunna aljamaa katika sifa za Allah inakinzana na kwenda kinyume na manhaji mbili zilizokwenda kombo au zilizokwenda upogo. Tupo hadhiri hapo? Zipi hizo? Manhaji gani hizo ambazo zinakhtalifiana na manhaji ahlu sunna kwenye sifa za Allah? Ni manhaji ya wale ambao wanathibitisha na kumithilisha. Ya kwanza hiyo. Manhaji mbili mbovu. Manhaji ya wale ambao wanathibitisha sambamba na kumithilisha. Hii ni manhaji ya kwanza inayokinzana na manhaji ya ahlu sunna wal jamaa katika sifa za Allah. Ni manhaji ya wale ambao wanathibitisha hali ya kumithilisha. Ambao wanaitwa wenye manhaji hiyo al-mushabbiha. Wenye manhaji hii mbovu inayokinzana na manhaji ya ahlu sunna katika sifa za Allah wanaitwa al-mushabbiha. Tupo hadhiri hapo? Mushabbiha ni akina nani? Wanaoshabihisha sifa za Allah kwa sifa za viumbe. Wanaoshabihisha sifa za Allah kwa sifa za viumbe wake. Hii ni manhaji ya kwanza inayokinzana na manhaji ya ahlu sunna katika sifa za Allah. Manhaji ya kuthibitisha pamoja na kumithilisha. Manhaji ya kina nani hii? Al-mushabbiha. Mushabbiha ni ya kina nani? Ni wale ambao wanazishabihisha sifa za Allah na sifa za viumbe wake. Na ahlu sunna wao si mushabbiha. Ahlu sunna wao sio mushabbiha, kwa sababu tashbihi ni manhaji ya upotevu, manhaji ya kufuru. Manhaji ya wale ambao wanasema kwamba mkono wake yeye ni sawa na mkono wa Allah, ndio manhaji hii ya mushabbiha. kusikia kwake ni kama kusikia kwa Allah, kuona kwake ni kama kuona kwa Allah. Hawa mushabiha waliomshabihisha Allah kwa viumbe wake ndio wale waliosemwa na yule mshairi akasema, innal mushabbiha ya'budu sanaman. Anasemaje mshairi? Innal mushabbiha ya'budu sanaman. Mushabbiha anaabudu sanamu. Yaani ukisema kwa mola wako ana mkono kama mkono wako, alafu kwa ndiye mola wako anayemwabudu, huyo huyo ni sanamu, sio Allah. Anaona kama unavyoona wewe, alafu unaona mwabudu huyo, huyo sio Allah, ni sanamu ilo umeliingiza kwenye taswira zako. Mushabbih anaabudu sanamu, hamwabudu Allah tabaraka wa taala. Allah hayuko hivi. Manhaji ya kwanza hiyo mbovu inayokinzana na manhaji ya Ahlu Sunnah wal Jamaa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Manhaji ya pili ambayo ni munharif mbovu iliyokwenda upogo ni manhaji ya tanzihun bita'tilin. Tanzihun bita'tilin, kumtakasa Allah lakini kwa kumkatalia sifa zake. Unamtakasa lakini wakati huo utakaso wako umepinga kabisa hicho unachokitakasa kwamba hakipo. Kwa hiyo ni tanzihun, utakaso bitaatilin, ulioambatana na kuikataa. Na wenye manhaji hii jina lao wanaitwa al-mu'attila. Walitwa nani hawa? Al-mu'attila, ambao wanazipinga sifa za Allah kwa hoja ya kwamba wanamtakasa Allah ili tusimfananishe na viumbe wake. Na hawa wapo katika mafungu mengi, wamegawanyika hawa mu'attila, wamegawanyika. Wapo miongoni mwao wanaoyakataa majina ya Allah na sifa zake. Wanasema Allah sio rahim, Allah hana jina Rahman, Allah sio Quddus, Allah sio Salam, Allah sio Mu'min, Allah sio Al-Muhaymin, Allah sio Al-Aziz, sio Al-Jabbar, sio Al-Mutakabbir. Allah ana jina, Mungu ana jina. Anayehitajia majina ni wewe mwanadamu, ili utofautishwe baina yako na mwingine. Yeye Allah majina ya kazi gani? Tukimpa yeye majina, na wanadamu wana majina, wanyama wana majina, ndege wana majina, mbayu wayu sukadha, na Mola wetu pia tumpe majina? Hana majina wala hana sifa. Hawa wanaitwa ghulat al-mu'attila, mu'attila waliopea, waliochupa mipaka. Ghulat al-mu'attila. Sehemu ya mu'attila hao ambao ta'atili yao ipo kwenye asma'ullah wa sifati, wanakataa majina ya Allah na nini? Na sifa zake. Anashuka? Hashuki. Ana mikono? Hana. Ni Ar-Rahman? Siye. Jina lake Ar-Rahim? Hakuna. Kama vile vichaa. Gawanyo la kwanza hilo la al-mu'attila kwenye manhaji ya pili mbovu inayokhalifu manhaji ya Ahlu Sunna kwenye sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir. Fungu la pili ni wale ambao yu'attilu sifat duna al-asma, wao wanakataa sifa za Allah, majina wanayathibitisha. Lakini sio kusema anashuka Mola wetu kuja kwenye mbingu ya dunia. Atazikunja kunja mbingu na ardhi Ana mikono, wanapinga sifa, wanathibitisha majina. Ilhali kila jina la Allah limebeba sifa. Kila jina la Allah limebeba sifa. Allah katika majina yake al-Karim. Kweli si kweli? Allah katika majina yake ar-Rahman. Kweli si kweli? Kwenye jina Rahman kuna sifa ya ar-Rahma. Ana huruma. Rahman ana huruma. Karim ni jina lake. Kwenye jina la al-Karim kuna al-Karam. Al-Karam. Ukarimu. Ndio maana tunasema ya Rahman, ya Rahman. Unamuomba kwa jina lake Rahmani, kuna kitu unakitaka kwenye jina lake la Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, irhamni. Unataka rahma kupitia jina lake la Ar-Rahman. Ya Shafi, ya Shafi. Allah katika majina yake Ash-Shafi. Mponyaji. Ishfini, niponye. Ya Shafi, ishfini. Ya Rahman, irhamni. Tumelana vizuri hapa. Ya Tawwab, ya Tawwab, unasemaje? Tub alayya. Tub alayya ya Tawwab. Kubali toba yangu ewe Tawwab. Kwa jina lina sifa. Wao wanakataa. Wanasema ni majina yako makavu makavu. Kwa ni wale ambao kwamba wanakataa sifa lakini wanathibitisha majina. Fungu la ngapi hilo katika Mu'attila? Fungu la pili. Na wapo wabu kwamba wanakataa baadhi ya sifa, sio zote, baadhi ya sifa. Kwamba Allah sifa zake ni saba tu, mfano. Hizi nyingine tukubali. Hizi sawa, elimu, kwamba ana ilmu, ana uwezo, naam. Wanakubali baadhi ya sifa, wanakataa sifa nyingine. Fungu la tatu hilo. Na wale wanaokataa sifa za Allah kwa ujumla, wao wamekataa baadhi au wamekataa zote, hawa wanaabudu kisichokuwepo. Wanaabudu kisichokuwepo. Ndio maana ile mshairi akasema wal mu'attila ya'budu adama, innal mu'attila ya'budu adama. Kampoteza mola wake. Sa mola wake haski. Mola wake haoni. Mola wake hana mikono. Mola wake hana uwezo. Wamekataa sifa zote. Wamwabudu nani sasa wewe? Unaabudu kisichokuwepo. Innal mushabbiha ya'budu sanaman wal mu'attila ya'budu adaman. Hivyo manhaji hizi mbili, manhaji ya ithbatun bitamthilin, kuthibitisha na kumithilisha, na manhaji ya tanzihun bitaatilin, kutakasa na kukanusha, ni manhaji mbovu, naam, na zinaingia manhaji hizi katika makemeo makali ambayo Allah amewakemea waja wake. Allah ametutaka tuachane na manhaji hizi mbili. Ametutaka tuachane na manhaji hizi mbili. Na akawakemea vikali wenye manhaji mbili hizi. Kama ilivyokuja katika suratul A'raf aya 180. Anasemaje al-Mawla al-Karim? Anasema walillahi al-asmaul husna, na Allah nani yake yeye peke yake, nani ya Allah tu, imetangulizwa jaru na majrur. Walillahi al-asmaul husna, nani ya Allah tu majina yote yaliokuwa mazuri sana. Fad'uuhu biha, bas muombeni Allah kupitia hayo. Na majina tumesema ndani yake yamebeba nini? Sifa. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Achaneni nyinyi Waislamu, dharu. Ndio maana tunasema Allah ametuonya tuachane na manhaji hizi mbili mbovu. Bali aliposema wadharu, wadharu alladhina, achaneni na wale ambao yulhiduna fi asma'i, wanafanya ilhadi katika majina yake Allah. Na ya kufanya ilhadi kwenye majina ya Allah ni kusema kwamba jina hili halina sifa hii. Achaneni na wale ambao wanafanya ilhad katika majina yake Allah. Sayujezauna ma kanu ya'malun, atakwenda kuwalipa yale waliokuwa wakiyafanya juu ya kukana kwao majina yake Allah na sifa zilizopo katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna manhaji iliyokuwa salama ila ahlus sunnatul jamaa katika masala haya. Dhahiri yani manhaji ahlus sunna wallahi alazim, ukiangalia hii manhaji na manhaji za mapote mengine, yaani unaona kabisa hawa kwani hawaelewi haya, wamekwama wapi hawa? Na hili linakupa nguvu ewe sunni, umhimidi Allah na umshukuru. Kila jambo lina dalili ambayo ni dalilul maqul. Haya, wakilta yadaihi bil fawadhili tamfahu, na mikono yake yote miwili Allah, bil fawadhili, kwa vipawa na fadhila na khairi na ukarimu, tamfahu, hutoa, yani hutoa mikono yake miwili vipawa mbalimbali. Ndio maana maneno haya na kuwa Allah ana mkono wa kulia na mikono yake miwili yote Allah ni ya kulia, kama ilivyokuja hadithi katika sahihi Muslim kutoka katika hadithi ya Abdullah ibn Amri, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kilta yadai rabbi yamin, hadithi kwa sahihi Muslim, wa kilta yadai rabbi yamin, na mikono yake yote miwili mola wangu ni ya kuumeni. Kwa maana hakuna mkono ambao una udhaifu, kama mkono fulani si mkono wa kushoto una udhaifu, ama mikono yake yote haina udhaifu kama vile mikono yote ya kuumeni. Kilta yadaihi yamin. Allah amethibitisha kwamba ana mkono wa kuumeni kwenye Qur'an katika suratu Zumari aya 67, anasema wa ma qadarullaha haqqa qadri والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حاكم قدري الله حق يكم قدري قواك حاكم هشيم الله حق يعشم ياك حاكم عظمش الله حق يتعظم ياك مكفيري. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, na ardhi yote itakuwa katika mshiko wake siku ya kiyama, taikamata. Wasama watu, na mbingu zote saba, matwiyatun, zitakunjwa kunjwa, biyaminihi, kwa mkono wake wa kuumeni. Subhanahu wa ta'ala, utakasifu ni wake na utukufu kutokamana na yote ambayo kwayo wanamshirikisha Mola. Kathibitisha, anasema wasama watu matwiyatun biyamini, na mbingu saba zitakunjwa kunjwa zote kwa mkono wake wa kuumeni. Anaweza mtu akasema kwamba sasa tuseme Allah ana mkono, sasa mkono sisi tuna mikono, ndio yale yaliyopelekea hawa watu wakazikana sifa za Allah. Sasa kaida inasema ittifaqun fil asma, kuwafikiana majina, la yaqtadhi ittifaq fil musammayat, halipelekei hilo kuafikiana vile vinavyoitwa majina hayo. Hii ni kanuni ipo, kuafikiana watu majina halipelekei kuwa sawa wale wanaoitwa kwa majina hayo, na hili kwa viumbe wao kwa wao. Si kuna mtu anaitwa Muhammad, mwanafunzi mfano wa mzumbe hapa anaitwa Muhammad, na kuna mwanafunzi mwingine anaitwa Muhammad, wawili Muhammad hao. Muhammad huyu na Muhammad huyu ni sawa, lakini majina yao yamefanana. Kufanana kwa majina hakupelekei kufanana kwa wanaoitwa majina hayo abadan. Haya ni kwa viumbe. Vipi kwa Allah? Kwamba Allah katika majina yake Rauf, sio hivyo? Allah katika majina yake Rahim, kweli si kweli? Na majina haya pia au sifa hii kampa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Amekujieni nyinyi mtume anayetokamana na nafsi zenu jinsia yenu, azizun alayhi ma anittum, yanamtabisha mno yale ambayo yanawatabisha nyinyi, yanamkereketa, hapendi mpate tabu. Harisun alaykum, anapupa juu yenu. Bil mu'minin, huyo mtume aliyekujieni kwa waumini huyo ni mpole mwingi wa huruma. Kamwita Rauf, kamwita Rahim. Rauf Muhammad ni Rauf Allah, Rahim Muhammad ni Rahimu Allah? Hapana, huyu ni Rahimu makhluk, ana rahma ya kibinadamu, na huyu ni Rahimu Khaliq. Kama ambavyo hawakufanana kwenye dhati, kwamba dhati ya Allah sio dhati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vivyo hivyo wametofautiana katika sifa. Walipotofautiana kwenye dhati, wametofautiana katika sifa. Wangefanana kwenye dhati, wangefanana kwenye sifa. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa rahma ya Allah sio rahma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ana rahma ngapi kwenye hadithi? Ana rahma ngapi? Naam. Ameshusha moja tu duniani. 99 anazo yeye. Ataka awarehemu kwazo waja wake siku ya kiyama. Kaiteremsha moja duniani twahurumiana, hiyo moja hiyo sisi kwa sisi. Mama anamhurumia mwanawe, baba amhurumia mwanawe, mnyama amhurumia mwanawe. Ni rahma moja tu kaishusha, tumegawana sote. Sasa huyu mwenye rahma hizi alizozibakisha huko anafanana na Muhammad Rahim Muhammad ambaye tumeshia naye kwenye rahma moja, na yule ni Rahim na huyu ni Rahim. Kwa hiyo Rahimu Allah sio Rahimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanaitwa Umar ibn wanaitwa Umar, na kuna Umar ibn al-Khattab. Hawa ma Umar wa leo ndio Umar bin Khattab? Hapana. Anaweza akaitwa Umar akawa anaimba tarabu, kweli si kweli? Aimba tarabu kabisa. Kadhalika kuna mtu anaitwa Abu Bakr, na kule kuna Abu Bakr. Je, Abu Bakr yule ndio Abu Bakr huyu? Kuna mwimba tarabu kule Yemen anaitwa Bakr Salim. Kwa Bakr Salim ni sawa na Abu Bakr As-Siddiq? Kisa wamefanana kwenye jina? La, yule ni waliyullah, huyu ni waliyu shaitan anaimba tarabu. Kwa hiyo kusema kwamba Allah ana mikono halifanani hilo, kwamba ukisema hivyo basi ushamfananisha na mikono yetu sisi. Wewe sasa umemleta kwenye haizi ya walimwengu, na yeye hafanani chochote na walimwengu wake. Kwa kwenye hii beti wa kilta yadaihi, na mikono yake yote miwili Allah, kuna kuthibitishwa sifa ya Allah ya mikono kwa uhakika. Ana mikono miwili ya uhakika inaendana na utukufu wake. Na ametaja kwenye Qur'ani kwamba ana mikono miwili katika suratul Maida aya 64. Akasema bali yadahu mabsutatani, bali yadahu, bali mikono yake miwili, mabesutatani, imekunjuliwa, anatoa namna anavyotaka, yumfiku kaifa yasha. Sahawa sio kama hawaisomi Qur'ani, hawazioni hizi aya, wanaziona lakini wanazifanyia taawili, wanazikengeushia maana isiyo kuwa maana halisi iliyowekwa na lugha. Kwa maneno yadu ina maana gani? Wao wanasema yadu kwa maana ya neema. Ah, useme kwamba Allah ana mikono, useme hivyo. Ah, kwa nini? Ah, wao wajua basi tunajisikia vibaya. Useme neema. Kwani Allah kama angetaka kusema neema mara ngapi ataja neno neema kwenye Qur'an? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ameshindwa nini kusema neema? Alafu yawaje kama anataka akusudie neema ataja neno yadu ili sisi tupate tabu waja wake, alafu akatuadhibu kwa kile ambacho hatujakielewa. Kama turudi kwake sisi tumetakidi kama na mikono miwili, kumbe akakusudia neema, hatutakuwa na kichochoro cha kutokea kwamba ya rab umetuambia yadu, sasa mbona watuadhibu kwa itikadi yetu hii, kumbe ulikusudia neema hatukujua. Yaani kweli sharia inakuwa na mafumbo fumbo kama hivi? Neno yadu imekuja kwa maana ya hakika ya mkono unaoendana na utukufu wake yeye Allah, au fanani na mkono wa yoyote. Kwa thibitisha kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, kweli katika lugha ya Kiarabu huja neno yadu likamaanisha neema, lakini kuna kuwa na karina, vielelezo ambavyo kwamba vinaelekeza kwamba hapa yadu limetumika mkono, lakini sio mkono kwa maana ya mkono. Hata kwenye Kiswahili tunalo jambo hilo. Una mwana fulani ametajirika, kuna mkono wangu pale. Kwa maana usiende sasa kwenye ofisi ya yule bwana ukaanza kuangalia mkono wake kauweka wapi, utakuwa huelewi maana ya lugha na matumizi yake. Afungua madraw, atafuta mkono wa basi. Mkono maana yake na neema yangu pale ipo, mchango wangu upo. Fulanun lahu alayya yadu, fulani kwangu ana mkono, ana mkono wake hapa, maana yake kuna neema yake imeniingia. Kilugha iko hivyo, lakini haitajwi neno yadu katika lugha ya Kiarabu kwa tathnia, kwa uwili, alafu ikawa na maana ya neema kimatumizi ya kilugha. Wakitaja Waarabu neno yad wakiwa na maana ya neema, imma wataji kwa ifrad, kwa umoja, au wataje kwa wingi, na wala hawataji kwa uwili abadan wakiwa wanakusudia neema. Tumeliona vizuri hapa. Kwa hiyo anaposema Allah bali yadahu, huna zaidi ya kusema mikono miwili. Allah ya uhakika inaoendana na dhati yake. Usiseme neema kwa kuwa kilugha inakataa. Na haya amesema Ibn Qutaiba Dainuri rahimahullahu ta'ala, kama walivyomnukuu ahlul ilm, kimatumizi ya lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo huna pa kukimbilia. Alafu ukisema yad kwa maana ya neema, ina maana kwamba pale Allah alipomwambia Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, shetani wewe Iblis, kipi kimekuzuilia usimsujudie niliyemuumba kwa neema zangu mbili? Ndio maana yake bi yadayya, kwa neema zangu mbili. Na kweli neema za Allah ni mbili. Alafu aya hii wanaitumia ahli alilm kuonesha nafasi ya Adam, kwamba Allah amemkuza Adam. Ina maana kwamba ili upatikane utukuzo wa Adam, basi ibaki kwamba niliyemuumba kwa mikono yangu miwili. Iblis hakuumbwa kwa mikono miwili ya Allah. Hawa wameumbwa na kun fayakun. Huyu kaumbwa kwa mikono miwili ya Allah, ana fadhila huyu. Allah ameumba bustani ya Aden kwa mikono yake miwili, kaiandika Taurat kwa mikono yake miwili, kamuumba Adam kwa mikono yake miwili, kama ilivyokuja katika hadithi, kuonesha fadhila na khairi na ukubwa na cheo na hadhi ya hivi. Wa ila amri yake anapolitaka jambo huliambia kuwa na linakuwa. Kwa hiyo ukisema yadaiya kwa maana neema mbili, sharafu ya Adam iko wapi? Haipo. Mnielewa jamani? Tumesema haya mambo ya kiitikadi, kwa hiyo tuna haja. Lakini pia imekuja hadithi ikitaja neema, ikitaja mikono miwili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi imetaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka katika hadithi ya Abu Huraira, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaminullahi mal'a. Mkono wa kulia wa Allah umejaa. La taghidhuha nafaqatun. Haupunguzwi ujazo wa mkono wake huo na chochote na utoaji wowote, hata kama utoaji huo kuwapa waja wake utakuwa ni mkubwa kiasi gani, utoaji huo haupunguzi chochote kwenye mkono wake. Sahaul laila wan nahar, mwingi wa kutoa Allah, mwingi wa kutoa Allah nyakati zote, usiku na mchana. Araaitum ma anfaqa mundhu khalaqa as-samawati wal ard, hebu niambieni mnaonaje wingi wa vile alivyovitoa Allah tangu alipoumba mbingu na ardhi mpaka sasa hivi. Fa innahu lam yaghib ma fi yamini, hakuja pungua chochote kilichopo katika mkono wake wa kulia. Wa arshuhu ala al-ma, na arshi yake iko juu ya maji. Wa biyadihi al-ukhra, na kwenye mkono wake mwingine. Wangapi huo? Wa pili. Wa biyadihi al-ukhra al-qist, na kwenye mkono wake mwingine kuna mizani ya uadilifu. Yarfa'u wa yakhfidhu, anamuinua amtakaye na anamshusha amtakaye. Muttafaqun alayhi, Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Huraira. Kwa tuna Qur'ani yathibitisha hayo, tuna hadithi za thibitisha hayo. Wewe unakwenda wapi sasa? Kwa nini wakataa? Sisi tunaothibitisha Ahlu Sunna msituite mushabiha. Sisi sio mushabiha, hatumshabihishi Allah kwa viumbe wake. Twathibitisha aliyoyasema Allah, na tunasema mikono yake miwili Allah aliyotuambia anayo kwenye Qur'an haifanani na chochote. Tukisema haifanani na chochote, hatujafanya tashbihi. Wakati huo huo tumemthibitishia alichojithibitishia mwenyewe na alichothibitishiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dhahiri, eh?